जय मंगल गाथा। साधु साधु साधु बाहुं सहस्रमभिनिमित सायुधं तं गिरिमेखलं उदित घोर ससेन मारं दानादि धम्म विधिना जित्वा मुनिन्दो तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। दहासक अत्मवमिं नोयकुत सेंद दरमिन गिरिमेखला एतु पिटिन एन मार सेना दानादि पारमी बलिन दिनुवो मुनिंदा एते जसिन ओबट जाय मंगल्य वेवा मारातिरेक मभियुज जित सब रति घोरं पनालवक मख मथध्यक्खं खन्ति सुदन्त विधिना जितवा मुनिन्दो तन्तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। मुलुरे पुरा युद्धवेदी एन मार सेना दडियु अलाउ यकुनेगु गोर भीर नादे दमनयन इवसु बालिन दिनवो मुनिंदा एते जसिन ओबट जाय मंगल वेवा नाला गिरिं गजवरं अतिमत भूतं दावकी चक मसनीव सुदारुनं तं मित्तं बुसेक विधिना जितवा मुनिंदो तं तेजसा ते जय मंगलानी मत्वी सुराविन हेता नालागिरीनम पतुरा महा हिन खडिन दरुनु लेसिन आ ए सिहिल मित पेन बालेन दिनुओ मुनिंदा ए ते जसिन ओबट जाय मंगल्यवेवा उखित खग मति हाथ सुदारुनंतं धावन्तियो जनपथं गुलिमालवंतं इद्धि भिसंखत मनो जितवा मुनिंदो तंते जसा भावतुते जय मंगलानी अंगुलिमाल नम सोरा कडुवंद ओसवा तुन्योदुन पुरा दुव एवित दरुनु सितिन युत पेन्नु इर्धि बलेन दिनुओ मुनिंदा एते जसिं ओबट जाय मंगल्यवेवा कत्वान कठ मुदरं इव गभिनिया चिंचाय दुठ वचनं जनकाय मध्ये संतेन सोम विधिना जितवा मुनिंदो तंते जसा भवतु ते जय मंगलानी गर्भनीयु मावक से दर मिटिय बेंदे चिंचाव जन मेद इसे निंदा करत दी संसुन समाखित बलें दिनुओ मुनिंदा एते जसिन ओबट जाय मंगल्यवेवा सच्चं विहाय मति सच्चक वाद के तुम वादाभिरोपित मनं अति अंधभूतं पञ्ञापदीप जालितो जितवा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि सत्यय बहर करमिं सच्चक नमिं युत अंधबल सितिं ओदवेडी वादयत इति प्रज्ञा प्रदीप दल्वा दिनुओ मुनिंदा एते जसिन उपट जाय मंगल्यवेवा नंदोपनंद भुजगं विबुधं महिद्धिं पुत्तेन थेर भुजगेन दमापयन्तो इद्धूपदेश विधिना जितवा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि बुधु पुत्थेर नारजुन इर्धि बालेन युत दमनय खले नारजुन नंदोपनंद ए इर्धियत मग किया दिनुओ मुनिंदा एते जसिन उपट जाय मंगल्यवेवा दुग्गाह दिट्ठि भुजगेन सुदर्थ हत्थं ब्रह्मं विशुद्धि युति मिद्धि बकाभिधानं ज्ञानागदेन विधिना जितवा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि मिसदितु मतिं बांध वेला नोदे मुनु सितिं युत बकनं बांबुद बांबलोवे मानिंद पिद्धि ज्ञानागदिन पहरदि दिनुओ मुनिंदा एते जसिन ඔබට ජය මංගල්‍ය වේවා. ඒතාපි බුද්ධ ජය මංගල අට ගාථා යෝවාචකෝ දින දිනේ සරතේ මතන්දී හිත්වාන නේක විවිධානි චුපද්දවානි මොක්ඛං සුඛං අධිගමේය නරෝ සපඤ්ඤෝ සම්බුදුන්ගේ ජය මගුල් යුතු අටකි ගාථා යමෙකුන් කියත් නම් බැතින් එය සෑම දවසේ තිබෙනා නොයෙක් පුවදුරුත් හැම පහව යන්නේ නුවනැති පින්වතා උතුම් නිවනත් ලබන්නේ.